cenách. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Jędrkowiak. Sejmowa debata o odpowiedzialności za utraconą zaliczkę z KPO dla Polski. Mamy do czynienia z głęboką nieudolnością. Pieniądze miały trafiać, ale tylko do Platformy. ONZ alarmuje, w Strefie Gazy potrzeba więcej przejść granicznych do przewozu pomocy humanitarnej. Irlandczycy głosują w sprawie zmian w konstytucji. Chodzi o przepis dotyczący kobiecych obowiązków domowych. Rząd zarzuca poprzednikom zaniedbania w związku z utratą przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 4 700 000 000 euro. W Sejmie trwa debata na ten temat. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka powiedział, że wniosek do Komisji Europejskiej o wypłatę zaliczki wpłynął zbyt późno. 3 maja w końcu wysłaliście ten wniosek, tak? Do kiedy był czas? Do 30 kwietnia. Ile czasu miała Rada Ministrów, żeby zapoznać się z tym wnioskiem? 2 godziny. Więc tutaj mamy do czynienia z głęboką nieudolnością pana premiera Morawieckiego. Poseł PiS, były wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński powiedział, że blokowanie środków z KPO nie wynikało z zaniedbań urzędniczych. Jego zdaniem była to decyzja polityczna. Pieniądze miały trafiać, ale tylko do Platformy. Do tego też się przyznaliście. Rafał Trzaskowski w 2018 roku co powiedział? Jak my wygramy kolejne wybory, to pieniądze będą odmrożone. I to się potwierdza. Zmiana partyjna, nie zmiany prawne. Rząd przyjął KPO w kwietniu 2021 roku. Miesiąc później przesłał dokumenty do Komisji Europejskiej. W czerwcu kolejnego roku plan został zaakceptowany przez Radę i Komisję Europejską. Rząd Mateusza Morawieckiego nie złożył jednak wniosku o wypłatę tych środków. Potrzebne są dodatkowe przejścia graniczne ze Strefą Gazy, alarmuje specjalna wysłanniczka ONZ Sigrid Kaag. Powiedziała, że chodzi o zapewnienie pomocy humanitarnej głodującym mieszkańcom enklawy. Zarzuciła rządowi Izraela, że nie jest skory do współpracy w tej sprawie. Rozmowy trwają, powiedziała przedstawicielka ONZ. Spodziewam się, że dodatkowe przejścia zostaną otwarte również po moich rozmowach. Nie wkładam jednak ręki w ogień, nie będziemy nalegać. Pomoc musi dotrzeć do Gazy w odpowiedniej ilości i jakości, we właściwym czasie. Raporty o głodzie, poważnym niedożywieniu małych dzieci i innych to dzwony alarmowe, które biją od dłuższego czasu. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział ustanowienie tymczasowego pomostu na wybrzeżu Gazy, który ma służyć udzielaniu pomocy humanitarnej. O możliwościach utworzenia morskiego korytarza humanitarnego będzie dzisiaj rozmawiała podczas wizyty na Cyprze przewodnicząca Komisji Europejskiej. Krajową 17 w Piaskach w województwie lubelskim blokują dzisiaj rolnicy. Traktory mają cyklicznie wyjeżdżać na drogę, a rolnicy chodzą po przejściach dla pieszych. Utrudnienia mają potrwać do 15. Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek mówił w Polskim Radiu Lublin, że nic nie wskazuje na to, by postulat rolników miały być rozwiązane w najbliższym czasie. Ministrowie rolnictwa tego nie rozwiążą. To musi być na szczeblu premiera. Premier zaprosił wszystkie grupy, te, które były tydzień temu zaproszone na rozmowy, no ale gdyby to były rozmowy, sam zapowiedział przed rozmowami, że on przekaże informacje, co planuje zrobić. I tyle. Do 17 ma z kolei potrwać protest rolników w Radzyniu Podlaskim na Krajowej 19. Tymczasem stołeczna policja opublikowała zdjęcia kilkunastu osób podejrzewanych o udział w zamieszkach podczas środowego protestu w Warszawie. Śledczy poszukują ich w związku z napaścią i znieważaniem policjantów, uszkodzeniem mienia i posiadaniem materiałów pirotechnicznych. W starciach z uczestnikami środowego protestu rolników rannych zostało 14 policjantów. Do tej pory zatrzymano 55 osób. Kobieta ma obowiązki w domu, a konieczność pracy nie powinna jej zmuszać do ich zaniedbania. To zapis irlandzkiej konstytucji. Dziś referendum nad tym, czy go wykreślić i zastąpić innym, też budzącym kontrowersje. Debaty Irlandczyków i przede wszystkim Irlandek śledzi Adam Dąbrowski. Ten zapis pamięta rok 1937. Prawie słowo w słowo powtarza katolicką naukę społeczną. Mówi w Polskim Radiu profesor Katryna Bimont, historyczka z University College Dublin. Konstytucja była wtedy bardzo zbieżna z wartościami i oczekiwaniami przeciętnego Irlandczyka. Zdaniem zwolenników zmian dziś już zbieżna nie jest. Mówią, że zapis to prawie jak powiedzieć, że miejsce kobiety jest w domu. Przeciwnicy odpowiadają, że to nieprawda, a zapisy podkreślają tylko wyjątkowość jej roli. Ale podziały przebiegają w poprzek lewicy i prawicy, wszystko przez to, że rząd chce zastąpić zapis innym, mówiącym, że opieka nad starszymi i chorymi to przede wszystkim domena rodziny. Część opiekunów alarmuje, że dla nich nic się nie zmieni. Zdaniem krytyków to umycie rąk ze strony państwa, które w starzejącym się społeczeństwie powinno wykazywać większą troskę. Rząd odpowiada, my chcemy po prostu usunąć archaiczny język. Wyniki poznamy jutro. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin. Irlandzki rząd pyta też, czy zmienić zapis mówiący, że rodzina opiera się na małżeństwie. Teraz według konstytucji rodzina opierać miałaby się także na trwałych relacjach, ale małżeństwo nadal znajdowałoby się pod szczególną ochroną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju pogodnie i dużo słońca. Na wschodzie i na południu kraju nieco więcej chmur. Opadów na szczęście brak. Ciśnienie będzie jednak wysokie i może rosnąć. Termometry wskażą do 5 stopni na Suwalszczyźnie, 6 na Podkarpaciu, 7 w centrum, 8 na Dolnym Śląsku, do 9 na północnym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 11. Audycja Zapraszamy na weekend jeszcze do 12. A my po raz drugi mówimy Państwu dzień dobry w ten naprawdę piękny, słoneczny dzień. Olga Szućko, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. Dziś w audycji świętujemy Dzień Kobiet. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beth Hart, jedna z ukochanych wokalistek redaktora Piotra Barona. Zresztą nie ma się co dziwić, to jest posiadaczka absolutnie znakomitego głosu. Tak jak obiecałam, dzisiaj będziemy z Państwem nieco krócej, do godziny 12. W międzyczasie Tomasz Żonda opowie historię pewnej piosenki w cyklu Ja to znam, a potem to, czego ja się naprawdę nie mogę doczekać, ogłosimy Państwu kolejnych artystów tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, a będą to, tak cicho szepnę, same panie, jeśli chodzi o te dzisiejsze ogłoszenia. Na razie jednak hurt Martyna Baranowska i Bóg. To na Trójkowej Antenie. To mało wegańskie, ale naturalne. Świetnie brzmi ta nieprawda. Muzyka łagodzi obyczaje. Świetnie brzmi ta nieprawda. Tylko sztuka cię nie oszuka. A mój Bóg nazywa się nie wiem. Nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Pije krew. Dzisiaj jest dzień obniżek dla bogatych. Piękno, miłość, samo zło. Jak Bóg Bogu, tak Bóg Bogu. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się nie. A mój Bóg nazywa się nie wiem. A mój Bóg nazywa się. Hurt i Martyna Baranowska we wspólnym utworze Bóg. A jeszcze szepnę, że Martyna Baranowska współtworzy taki znakomity zespół jak Nago i serdecznie polecam Państwu sprawdzić, bo to jest naprawdę prawdziwy smaczek na scenie polskiej muzyki alternatywnej, tej niedawno tworzonej. Na zegarze 13 minut po godzinie 11, czas na cykl Tomka Żondy, Ja to znam. O nowych lalkach Barbie jeszcze dziś Państwu opowiem. Teraz o jednej z piosenek z filmu, chociaż nie tylko. Szkoda, że utwór Butterfly w wykonaniu Gail nie stał się wielkim przebojem, bo być może dzięki niemu na listy przebojów powróciła mi piosenka zespołu Crazy Town pod tym samym tytułem.

Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Czy kobiety lubią grać? Oczywiście. I lubią wygrywać. A jaka wygrana najbardziej cieszy? Ta z gier Lotto. Oczywiście. Na Dzień Kobiet podaruj przyjemność z wygrywania i kup gry Lotto. Wygrane czekają. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no? Aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 11.30, a na trójkowej antenie cofamy się w czasie wraz z Piotrem Łodejem i profesorem Tomaszem Gajownikiem. Niezła historia. Oczywiście dziś o tym mówimy od rana i jeszcze pewnie będziemy mówić. Międzynarodowy Dzień Kobiet, składając najlepsze życzenia z panem profesorem, może przypomnimy genezę międzynarodowego ruchu kobiecego. Druga połowa XIX wieku. Pierwsze struktury organizacyjne pojawiają się mniej więcej około roku 1868. Powstaje wtedy Międzynarodowe Towarzystwo Kobiet, które stawiało sobie za cel zjednoczenie aktywistek w walce o prawa polityczne. Następnie w 1888 powstaje Międzynarodowa Rada Kobiet. Rok później z kolei powstaje także Zjednoczona Unia Kobiet. Ta struktura i ta pierwsza, o której wspomniałem, powstały na gruncie europejskim we Francji, natomiast Międzynarodowa Rada Kobiet powstała w Stanach Zjednoczonych i ona także przyczyniła się do tego, niejako troszeczkę, bym powiedział, w sprzeczności do swoich zasad, do tego, że powstał Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Praw Wyborczych Kobiet, czyli dzisiaj określany mianem sufrażystek. Mówię na przekór, dlatego że Międzynarodowa Rada Kobiet, można byłoby powiedzieć, nie spełniała oczekiwań właśnie pań, które założyły ten sojusz, ale to tylko służyło pogłębianiu właśnie funkcjonowania struktur, które chciały dbać o prawa kobiet, chciały je kobiety reprezentować, więc można byłoby ująć to w ten sposób, że im więcej takich struktur, takich organizacji, tym lepiej. Niezła historia. A kto wpadł na pomysł obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet? No tutaj może nie wszystkich uszczęśliwie, ale pomysł obchodzenia Międzynarodowego Dnia Kobiet wyszedł ze środowisk niemieckiej socjaldemokracji. Politycy, można byłoby tak powiedzieć, ale była jedna działaczka bardzo ważna w ruchu socjaldemokratycznym, a potem w ruchu komunistycznym w Niemczech, Klara Zetkin. I to właśnie na jej wniosek Międzynarodowa Konferencja Kobiet Socjalistek w roku 1910 przyjęła rezolucję wzywającą do powszechnego obchodzenia tego święta, ale bez wskazania daty. I tak naprawdę po raz pierwszy obchodzono święto parę miesięcy wcześniej, 19 marca 1910 roku. Natomiast w latach 1913-14, czyli w przededniu wybuchu I wojny światowej, najokazalsze manifestacje miały miejsce 8 marca i właśnie ten dzień został proklamowany Dniem Kobiet. Trzeba dodać jeszcze już tak, żeby nie było, że tylko ta niemiecka socjaldemokracja, że ona oczywiście najgorliwiej obchodziła to święto, natomiast oczywiście pozostałe, bym powiedział, partie polityczne w różnych krajach, które chciały sobie zaskarbić sympatię pań, również starały się włączać i organizować obchody. Być może na swoją modłę, ale nie liczył się gest, liczył się sam fakt, że takim wydarzeniem miały miejsce. Tym najważniejszym elementem

i salon, znajomi w kuchni, stolnikiem piją gin. Muzyka gaśnie ze ściana, nam tylko oczy się palą. Nie wiem, na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawisz samą, nie wiem, co w sumie się stało. Znowu cię nie najnowszy singiel Darii ze Śląska, czyli znakomity Taras. I zaraz zdradzę kilka powodów, dla których ten utwór pojawia się właśnie teraz na trójkowej antenie. Po pierwsze, jest to świetna piosenka. Po drugie, zapowiada kolejną płytę Darii. A po trzecie, właściwie najważniejsze, ja tutaj przychodzę z pewnymi ogłoszeniami. Daria ze Śląska to jest jedna z artystek, które w tym roku poszerzą skład festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. No, można powiedzieć, że wokalistka wraca do domu, bo oczywiście ten Śląsk w nazwie przypadkowy nie jest. Daria ze Śląska wychowała się w Katowicach. Ja osobiście zawsze zachwycam się jej pięknym głosem, ale oprócz tego znakomitego głosu, piosenki Darii naprawdę urzekają takimi mocnymi i bezpośrednimi tekstami, a także brzmieniową różnorodnością, która z pewnością poruszy również festiwalowiczów. Kolejną polską artystką, która pojawi się na tegorocznym Tauronie, to pewna laureatka paszportu polityki, 27 Fryderyków i wielu, wielu złotych płyt, a tą artystką jest Katarzyna Nosowska. Odkąd pożegnała się z zespołem Hej, prowadzi z sukcesami karierę solową. W ubiegłym roku wydała świetny album Degrengolada i zanim reszta festiwalowych ogłoszeń, a zapewniam, że będą one fascynujące, pozwolę sobie sięgnąć po jeden utwór z tej płyty, w ramach koncertowej zapowiedzi oczywiście. Przed Państwem Larum. Alert w telefonie, że zawieje błyśnie. Znów weźmiesz za troskę. Boże, jakie tanie to. Pospinane mięśnie, pastylki na ulgę. Mówisz o wolności, może zdefiniujmy ją. Nie mogę. wszystko świat mieści się w twojej źrenicy. Nie jesteś nic, jesteś wszystko. Fenomenalna obserwatorka rzeczywistości Nosowska i jej Larum. Przypominam, że w tym roku artystka dołącza do listy muzyków, którzy pojawią się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ale tak jak powiedziałam, to nie wszystko. To już jest taka niepisana tradycja, że podczas tego festiwalu swoje umiejętności prezentują fascynujące DJ-ki. Program tegorocznej edycji poszerzą m.in. dwie rezydentki berlińskiego klubu Katerblau. Jedną z nich jest Mimi Love, reprezentująca hipnotyczną elektronikę. Wieść niesie, że to jest muzyka house dla ludzi, którzy kochają tańczyć i kochać. A drugą z nich, z tych berlińskich DJ-ek, jest Franka, ceniona na całym świecie za bardzo kreatywne sety DJ-skie z pogranicza techno i house'u. Na jej wyjątkowe brzmienie wpłynęło m.in. 10 lat miksowania wyłącznie płyt winylowych. Z kolei taneczne brzmienia w bardziej psychodelicznym wydaniu zaprezentuje Jean Senh. To jest artystka dźwiękowa i DJ-ka mieszkająca w Londynie, ale z korzeniami w Tajwanie. No i teraz uwaga, ogłoszenie, które zostawiam na koniec ze względu na jego niezwykłą wartość. Do tegorocznego line-upu festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice jako headlinerka dołącza także światowa gwiazda, doskonale znana zarówno z solowych dokonań, jak i nieśmiertelnych przebojów nagrywanych razem z zespołem Moloko. I mowa oczywiście o Roisin Murphy. To chyba nie będzie przesada, jeśli nazwiemy ją charyzmatyczną diwą. Jak dotąd nagrała 6 solowych albumów, a pochodzące z nich single, takie jak m.in. Overpowered, Simulation czy Let Me Know, osiągnęły status hitów. Roisin Murphy stale współpracuje z czołówką producentów muzyki klubowej i elektronicznej. Jej ostatni album, Hit Parade, wydany w 2023 roku, w całości wyprodukował DJ Koze. I żeby dokonać odpowiedniej prezentacji, z przyjemnością fragment tej płyty Państwu przedstawię. Roisin Murphy i The Universe. Znakomita muzyczna współpraca Rosin Murphy i DJ-a Koze The Universe z albumu Hit Parade. Przypominam raz jeszcze, Rosin Murphy w tym roku pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, który już od 20 do 23 czerwca, a my z pewnością będziemy na bieżąco Państwa informować o kolejnych festiwalowych ogłoszeniach. Tymczasem dziękujemy za dzisiejszą obecność przy radioodbiornikach. To była audycja Zapraszamy na weekend, którą realizowała Olga Szućko. Wydawcą był Michał Kowarski, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A już za moment nowość na trójkowej antenie. Radosław Nałęcz i jego długi, bo aż godzinny samograj. Dziękujemy serdecznie za dziś, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Brodka i Warsowi. Życzymy dobrego dnia i do usłyszenia. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the they only burn in my feet. Wake me up in July. Yeah.